when the sun beats down and burns the tar up on the roof, and your shoes get so hot you wish your tired feet were fireproof. Blanket with my baby's where I'll be. Under the boardwalk, out of the sun. Under the boardwalk, we'll be having some fun. Under the boardwalk, people walking above. Under the boardwalk, we'll be making love. Under the boardwalk, boardwalk. From the park you hear the happy sounds of a carousel. You can almost taste the hot dogs and french fries they sell. Under the boardwalk, down by the sea, yeah. On a blanket with my baby. Under the boardwalk, out of the sun. Under the boardwalk, we'll be having some fun. Under the boardwalk, people walking above. Under the boardwalk, we'll be making love. Under the boardwalk, boardwalk. With my baby, that's where I'll be. Under the boardwalk, out of the sun. Under the boardwalk, we'll be having some fun. Under the boardwalk. Wat een mooie antieke muziek hier aan het begin van deze mooie aflevering van de late avond. Ja, lang geleden dat ze dit maakten, The Drifters. Under the boardwalk. Op middernacht, de late avond. Met Alfred Blokhuizen. Een hele mooie avond. Goed dat je erbij bent bij deze nieuwe aflevering van De Late Avond. Gezellig ook. Een uur lang fantastische muziek in de aanbieding. Ja, dat hebben we. En dat niet alleen. Ook een paar leuke onderwerpen om met je te bespreken. We vertellen van alles en nog wat van wat er gebeurt in de regio. We gaan het bijvoorbeeld hebben over het Nederlandse Jeugdinstituut. Ja, je zou zeggen, hoezo regio? Ja, die zijn natuurlijk ook actief in onze regio. En we gaan het hebben over jeugd en corona. Ja, zo belangrijk in deze tijd. Han van der Horst is ook van de partij met een wekelijkse column. En hij trekt een soort van vergelijking met de tuberculose ellende van heel lang geleden. En de coronatoestanden. Maar we hebben ook iets heel positiefs. We gaan praten met Eveline van Wanrooy. Zij is stadsgids in Rotterdam. Ja, nu even niet zoveel te doen natuurlijk. Maar zij zit niet bij de pakken neer. Hoe dat zit, dat hoor je allemaal hier in deze prachtige aflevering van De Late Avond. Join me. Lokale en regionale informatie hoor je hier in De Late Avond. Wel een beetje zen van eigenlijk als ik dit hoor. It's alright, Tracy Coletto, singer-songwriter uit Amerika, jawel. Hier in De Late Avond. En El Giro en Breaking Away. Tijd voor ons eerste gesprek. We gaan het hebben over het Nederlands Jeugdinstituut. Wat heeft dat te maken met corona? Nou, je hoort het in het komende gesprek. Beste ouder. De huidige situatie vraagt veel van je. Om jou te helpen werkt het Nederlands Jeugdinstituut dagelijks aan betrouwbare informatie die jou en je gezin kunnen helpen. Kijk op www.nji.nl/coronavirus. Samen thuis blijven, spanningen voorkomen, thuisonderwijs, gezond blijven. Hoe doe je dat in deze tijd? Je vindt alle informatie en tips op www.nji.nl/coronavirus. We spreken hierover met Anita Kraak van het Nederlands Jeugdinstituut. Ja, hoe komen jullie aan de juiste informatie die kinderen, ouders, opvoeders en natuurlijk ook professionals moeten weten rond die coronacrisis? Ja, wij baseren ons op vragen die leven. Die vragen horen wij van ouders, van jongeren en ook van professionals. En we volgen daarbij de richtlijnen van het RIVM en de actuele maatregelen die de Rijksoverheid ons heeft opgelegd. En binnen onze organisatie zijn een heleboel deskundigen die de informatie voor de betreffende doelgroepen op een goede manier verwerken, zodat die informatie praktisch beschikbaar komt. En hoeveel moet je kinderen vertellen over wat er nu speelt qua coronanieuws? Ja, dat is natuurlijk een beetje afhankelijk van de leeftijd van kinderen en misschien ook wel ieder kind zelf. En dat voelen ouders natuurlijk ook wel heel goed aan. In het algemeen is het belangrijk dat je af en toe een vraag stelt aan je kind. Dat je zegt, goh, wat vind jij daar bijvoorbeeld van? Maar dat je ook niet te veel vertelt. Je hoeft kinderen niet onnodig ongerust te maken. Als zij vragen stellen, probeer je een kort antwoord te geven. Probeer je eerlijk te zijn. Kinderen van bijvoorbeeld 2 of 3 jaar kennen al woorden als ziek, dokter, ziekenhuis, dood. En het kan voor hun een negatieve lading hebben. En dat vergroot misschien de onrust en de angst. En ook de spanning die jij zelf hebt, die kunnen zij voelen. Dus wees daar alert op. Ja, en wat zijn dan de belangrijkste tips om het thuis gezellig te houden? Ja, dat zal niet altijd meevallen op het moment. En realiseer je ook dat iedereen overkomt. Dat het voor iedereen af en toe ingewikkeld is thuis. Maar probeer in ieder geval te zorgen voor een duidelijke dagstructuur. Dat je onderscheid maakt tussen school, tussen werk en tussen vrije tijd. Heb het er met elkaar af en toe ook over. Wat gaan wij doen op het moment dat het misschien even niet gezellig is? Maak met kinderen bijvoorbeeld een verveelplan. En maak ook met kinderen een duidelijke dagstructuur. Als kinderen op de basisschool zitten, kun je dat vaak al voor een week doen bijvoorbeeld. En bij jongere kinderen is het goed om een plannetje per dag te maken. En is het dan verstandig om ook nog iedere dag bijvoorbeeld naar buiten te gaan? Ja, heel erg verstandig. Dus dat is überhaupt gezond, om elke dag toch voldoende te bewegen en gezond te blijven eten. En daarnaast is het ook goed voor kinderen om wat energie kwijt te raken. Op onze website www.nji.nl/coronavirus kun je bijvoorbeeld tips terugvinden over hoe je het thuis in deze situatie gezellig kan houden. Maar ook bijvoorbeeld hoe je gezond met elkaar de dag door kan komen. En wat je kan doen als je merkt dat thuis de spanningen oplopen. En wat moet je nu doen als kinderen echt hun grootouders gaan missen? Ja, opa en oma spelen natuurlijk vaak een belangrijke rol in het leven van zeker jongere kinderen. Grootouders zijn natuurlijk ook vaak mensen die behoren tot de kwetsbare groep. Dus bezoek is vaak niet mogelijk. En dan is het toch belangrijk om te kijken hoe er wel contact met grootouders kan zijn. En dan kun je bijvoorbeeld denken aan videobellen of facetimen. Misschien kunnen opa en oma een keer een verhaaltje voorlezen. Kun je een keer samen eten via het beeldscherm. En misschien kunnen kinderen ook een tekening maken of een brief schrijven. En die gewoon op de ouderwetse brievenpost doen en naar opa en oma sturen. En hoe is het nu voor kinderen van gescheiden ouders? Mogen die wel van huis wisselen? Ja, daar krijgen we heel veel vragen over. In principe is het zo dat als iedereen gezond is, dus het kind is gezond en alle andere gezinsleden in beide gezinnen zijn gezond, dan zou het bezoek gewoon door kunnen gaan. En kunnen kinderen dus in beide gezinnen wonen. Maar soms is het zo dat je daar vanaf moet wijken. Bijvoorbeeld omdat iemand tot de kwetsbare doelgroep behoort. Of dat oma bijvoorbeeld in huis woont. Dus het belangrijkste is dat je daar met elkaar elke keer weer goede afspraken over probeert te maken. En in gesprek blijft. En dat je dat vervolgens heel duidelijk uitlegt aan de kinderen. En als het nou een keer niet mogelijk is, dan is het heel belangrijk dat je kijkt van oké, je kunt niet naar papa of naar mama toe. Maar we gaan er wel voor zorgen dat je papa of mama kan zien en dat je er contact mee hebt. Dus dan kun je weer denken aan WhatsApp, FaceTimen, beeldbellen en dat soort zaken. En misschien kun je ook nog bedenken dat je misschien niet ergens naartoe kan, maar dat je misschien wel een keer samen de hond uit kan laten of even buiten een wandeling of een fietstochtje kan maken. Als we die 1,5 meter in dat geval dan maar in acht nemen. Zeker, dat geldt voor alles. En wat ouders natuurlijk ook willen weten, en kinderen trouwens ook, kunnen kinderen nu wel of niet met elkaar spelen, binnen of buiten? Ja, ook daar zijn afspraken over gemaakt. Dus kinderen van 12 jaar of jonger, die mogen met elkaar gewoon buiten spelen onder toezicht van een ouder of ouders. En die ouders moeten dan natuurlijk weer 1,5 meter afstand van elkaar houden. En die proberen dat bij die kinderen ook zo goed mogelijk te doen, maar dat zal niet altijd meevallen. Kinderen kunnen ook wel met elkaar bijvoorbeeld binnen een spelletje gamen. Maar dan is natuurlijk het advies, iedereen moet gezond zijn. Ga minimaal 1,5 meter uit elkaar zitten. Was je handen voordat je het spel aanpakt. Was je handen ook weer daarna. En doe het niet met een groot groepje, maar bijvoorbeeld met 1 vriendje of 1 vriendinnetje. Ja, en wat als je je nu zorgen maakt over de veiligheid van een kind? Ja, ook daar horen we natuurlijk heel veel signalen over. Daar is in de media ook veel aandacht over. Ik denk dat wat heel erg belangrijk is, juist in deze tijd, is als je je zorgen maakt over iemand, zoek die persoon op. Wel met 1,5 meter afstand, maar aanbellen bij de buren mag. En gewoon eens eventjes tegen de buurvrouw zeggen van goh, wat huilde Pietje gisteravond lang. En lukt het allemaal wel bij jullie? Gaat het allemaal goed? Kun je misschien wat ondersteuning gebruiken? Dat zijn belangrijke dingen om mee te beginnen. Als je samen merkt dat dat niet voldoende is, dan kun je natuurlijk ook andere hulpverlening inschakelen. Dan kun je in eerste instantie bijvoorbeeld denken aan het wijkteam, of misschien een andere hulpverlener die al betrokken is, of misschien wel de juf of de meester van school, omdat daar nu heel vaak contact mee is. En dan kunnen zij jou helpen om passende ondersteuning te vinden. En soms is het zo dat je je heel veel zorgen maakt en dat je denkt, dit is echt zo onveilig, dat gaat niet goed. Dan kun je ook een organisatie als Veilig Thuis bijvoorbeeld bellen, of de politie. En ook over hun vind je op onze website meer informatie over hoe jij hun kan bereiken. Nou, we hebben al heel veel informatie gekregen, maar wanneer we nu nog meer willen weten over corona en de jeugd. Ja, jij mag het vertellen. Welke site is dat? Nou, kijk vooral op www.nji.nl/coronavirus. Daar vind je dagelijks, ik zou bijna zeggen, verse informatie over hoe je samen zo goed mogelijk deze ingewikkelde periode door kan komen. Ja, en wanneer je nu zelf de neiging hebt om je kind achter het behang te plakken, wat moet je dan doen? Dat is natuurlijk een invoelbare gedachte soms. Het is alleen niet verstandig om het natuurlijk echt te doen. Ik denk dat het voor ouders heel belangrijk is dat ze erkennen dat het soms heel ingewikkeld is. En dat ze met dat gevoel niet blijven zitten, maar dat ze dat delen met anderen. Dus ga even bellen of ga even chatten met iemand die je vertrouwt, een goede vriend of vriendin. En als je merkt dat je er niet uitkomt, zoek hulp. En dat kan bijvoorbeeld door contact op te nemen met je huisarts of met iemand van het wijkteam. Maar hoe dan ook, blijf er niet mee zitten. We spraken met Anita Kraak van het Nederlands Jeugdinstituut en hun activiteiten rondom opvoeden en opgroeien in coronatijd. Zit je met vragen of wil je meer weten? Ga dan naar de site www.nji.nl/coronavirus. Tous les jours, tu me demandes si je t'aime toujours. Je suis faite pour. Est-ce ma faute qu'un joli jour je dois te quitter? Le mariage, ce n'est pas mon parcours. Tous les jours, tu me demandes si je t'aime toujours. Mon amour, tu es l'homme, je suis faite pour. Est-ce ma faute? Prettige muziek en lokale en regionale informatie hoor je vanavond tot middernacht in De Late Avond. I can remember when we walked together, sharing a love I thought would last forever. To show the way so we can follow. Waiting inside her eyes was my tomorrow. Then something changed her mind. Her kisses told me I had no love in arms to hold me. Every day I wake up, then I start to break up, lonely as a man without love. Every day I start out, then I cry my heart out, lonely as a man without love. Every day I wake up, then I start to break up, knowing that it's cloudy. I cannot face this world that's fallen down on me. So if you see my girl, please send her home to me. Tell her about my heart that's slowly dying. Say I can't stop myself from. Geweldig, hè? Engelbert Humperdinck, A Man Without Love. Een man die trouwens nog een keertje meedeed aan het Eurovisie Songfestival. En niet eens zo erg lang geleden. Je hoorde hem hier in de show in de late avond met A Man Without Love. En Saint Privat met Tout le Jour. In het ogenblik de wekelijkse column van Han van der Horst. Hij gaat het hebben over TBC en de parallellen met het coronavirus. Je hoort het in een ogenblik na een hele mooie hier in de show van Kenny Loggins. Je hoort hier natuurlijk This Is It. Mirror. Dit is De Nachtgedachte, een column van Han van der Horst. Ik ben benieuwd, lieve mensen, ik ben benieuwd of er onder u nog zijn die in het zeehospitium hebben gelegen, in Katwijk. Of die thuis van ooms, tantes, ouders of opa en oma verhalen hebben gehoord over dat bijzondere ziekenhuis met zijn eindeloze tunnel naar het strand. Het zeehospitium was een Rotterdams initiatief. Het was bedoeld voor kinderen met tuberculose, die konden daar worden geplaatst om genezing te vinden. Het was een zogenaamd sanatorium. Daar waren er nog wel meer van te vinden bij ons in de buurt. Bijvoorbeeld in Scheveningen en Dordrecht. Het waren vaak grote instellingen. Hoe groot kunt u gaan zien als de kust weer veilig is aan de rand van Breda, zo ongeveer in het Mastbos? Daar staat de Klokkenberg, een enorm complex dat nu is opgedeeld in koopappartementen. Ik kom daarop vanwege de coronacrisis. Er is een overeenkomst tussen dit gevaarlijke virus en de verwekker van tuberculose, of zoals de mensen liever zeiden, TBC. Er was geen kruid tegen gewassen, althans tot ongeveer een jaar of 60, 70 terug. TBC wordt veroorzaakt door een bacterie die in de meeste gevallen de longen aantast en daar ontstekingen veroorzaakt. Van moderne antibiotica heeft hij het niet terug. Maar voor die waren uitgevonden kon je patiënten alleen maar proberen te helpen bij het opbouwen van hun eigen weerstand. Bedrust en gezonde lucht waren daarvoor essentieel. Patiënten werden naar speciale ziekenhuizen gestuurd aan zee, in de bossen of zelfs in de bergen om daar de strijd tegen tuberculose aan te binden. Die kon maanden tot 1 à 2 jaar duren. En dan nog liep het vaak genoeg fataal af. Wie niet behandeld kon worden, kwijnde langzaam weg. Het ziekteproces leidde tot vermagering en een steeds ernstige kortademigheid tot je tenslotte stikte. Daar gingen dan wel jaren overheen. Het was vooral tragisch om te zien hoe onschuldige kinderen wegteerden als gevolg van deze vreselijke ziekte die ook wel werd aangeduid als de witte dood. Vandaar dat zeehospitium speciaal voor hen. Aan het strand waren de overlevingskansen groter, althans, dat dachten de doktoren toen. Aan de andere kant kreeg een kwart van de TBC-patiënten nooit ziekteverschijnselen. Ze verspreidden de bacterie wel door mini-druppeltjes uit te hoesten en dat kon bekend voor, nietwaar. Corona lijkt wel een soort turbo-TBC. Je komt er vrij snel overheen of je longen worden zo zwaar aangetast dat alleen beademing, al dan niet met een verblijf op de intensive care, je tijd genoeg kunnen geven om misschien net genoeg antilichamen te ontwikkelen om het te overleven. Het is erop of eronder. Daarom moest ik aan die sanatoria van weleer denken. Vergis je niet, TBC was een echte volksziekte. De sanatoria waren niet voor niets zo groot. En nog steeds behoort ze tot de 10 belangrijkste doodsoorzaken ter wereld. Daar is corona althans voorlopig niks bij. Dat komt omdat in arme landen de geneesmiddelen voor honderden miljoenen mensen onbetaalbaar zijn. Zo eenvoudig ligt dat. Er zijn in het verleden nogal wat romans geschreven die in en rond sanatoria spelen. Geen wonder, want het is natuurlijk een prachtig decor voor tragische liefdesgeschiedenissen die met dood en overgave eindigen. De beroemdste is de Toverberg van de Duitse Nobelprijswinnaar Thomas Mann. Hij leerde het beroemde sanatorium in Davos, Zwitserland, goed kennen omdat zijn vrouw daar in het jaar 1912 een tijd is verpleegd. Zijn hoofdpersoon Hans Castorp gaat er net als Thomas Mann zelf een week of 3 naartoe. Dan constateren dokters bij Castorp zorgelijke ontwikkelingen in zijn longen en uiteindelijk verblijft hij er 7 jaar. Het boek bestaat voor een belangrijk gedeelte uit gesprekken met zijn medepatiënten over hoe je het best kunt leven en wat de juiste uitgangspunten zijn voor de maatschappij. Het is een meesterwerk, maar veel lezers vinden het ook een uitputtend boek. Ik weet zeker dat schrijvers in de hele wereld nu al met de gedachte spelen om een grote coronaroman te schrijven. We gaan het zien, lieve mensen, terwijl ze met z'n allen gezond proberen te blijven. We gaan het zien. Thank you.

Neil Young, Comes a Time, hier in de late avond. En voor Herman van Veen en Liefde van Later. In het ogenblik gaan we praten met Eveline van Wanrooy. Ja, zij is stadsgids in Rotterdam. Ja, nu is dat een beetje lastig. Maar zij zit niet bij de pakken neer. Je hoort dat zo meteen in een gesprek met haar. Na Charles Aznavour met Mes en Mert. J'ai travaillé des années. Sans répit, jour et nuit, pour réussir, eh oui, pour gravir, oh oui, le sommet. En oubliant, oubliant, souvent dans ma course contre le temps. Mes amis, mes amours, mes emmerdes. Accord perdu, j'ai couru. Assoiffé, assoiffé, obstiné, vers l'horizon, l'horizon, l'illusion, vers l'abstrait, l'abstrait, en sacrifiant ses darons, je m'en accuse à présent, mes amis, mes amours, mes emmerdes. Mes amis, c'était tout en partage. Tout. Mes amours faisaient très bien l'amour. Ah oui. Mes emmerdes étaient ceux de notre âge. Bien sûr. Où l'argent, c'est dommage et peronnait nos jours. Pour être fier, fier, je suis fier, fier. Entre nous, je l'avoue. J'ai fait ma vie, mais il y a. Je donnerai ce que j'ai. Pas tout à fait. Pour retrouver, je l'admets. Mes amis, mes amours, mes emmerdes. Mes relations. Ah, mes relations. Sont vraiment sont haut placées. Très haut placées. Décorées. Très décorées. Influents. Très influents. Bedonnants. Très bedonnants. Des gens bien. Très, très bien. Ils sont sérieux, trop sérieux, mais près de tout près de. J'ai toujours le regret de mes amis, mes amours, mes emmerdes. Mes amis étaient pleins d'insouciance. Oui. Mes amours avaient le corps brûlant. Oh oui. Mes emmerdes aujourd'hui, quand j'y pense, bon, avaient peu d'importance et c'était le bon temps. Les canulars, les pétards, les folies, les orgies, les jours du bac, le cognac, les refrains. Tout ce qui fait, je le sais, que je n'oublierai jamais. Mes amis, mes amours. Als gast heb ik in de studio Eveline van Wanrooy. Ze is stadsgids, plastic visser, ondernemer, schrijfster, moeder en nog veel meer, heeft onze redactie bedacht. Eveline, welkom. Ja, dankjewel. Klopt het allemaal een beetje, die opsomming? Ja, het klopt. Het belangrijkste is natuurlijk mijn moederschap. Mm-hmm. Maar de rest doe ik ook allemaal met veel plezier. Ja, en dat moederschap slokt niet alle tijd op. Nee, ik heb een verrassend makkelijk kind. En okay. Rustig zelfs. Oké. Dus dat scheelt ook nog weer. Maar ja, goed. Ja, zeker. Je bent niet als moeder begonnen. Hoe is het allemaal begonnen in de tijd? Want je kwam niet uit Rotterdam officieel, hè? Nee, klopt. Ik ben eigenlijk geboren in Oostvoorne. Mm-hmm. Maar goed, daar klikte het gewoon niet mee. Met Oostvoorne nog steeds niet eigenlijk. Behalve in de zomer als het strand is. Ik wou net zeggen, het is toch mooi strand daar? Ja. Maar het is, om daar te wonen vond ik het echt niet prettig. Mm-hmm. En toen ik als student op mijn 20ste kwam ik in het Oude Noorden terecht. En dat moment was dat echt nog heel erg slecht wijk. En ik ging daar wonen echt in een achterstandswijk. En ik dacht, ja, dit is dus wat ik wil. Heel gek. Het is niet te verklaren als je in een groot, veilig Oostvoorn met mooie huizen, veel natuur. Maar ik ben echt een stadsmens gebleken. En je zocht misschien ook meer reuring. Ja, Ja, het is gewoon echt de stad die ik om me heen moet hebben. Daar voel ik me thuis. En ik voel me niet zo thuis in een dorp. Nee. Kun je wel eens hebben, toch? Ja, dat is helemaal niks mis mee. Dat is allemaal prima. Nee. En ze zijn misschien blij met je als je de stad Rotterdam promoot. Echt. Ik doe mijn best. Ja, ja. Dat is de stadsgids dus. Maar dan zit ik toch even met die plastic visser. Ja. Nou, ik heb nu mijn andere een hele prettige achterstandswijk gevonden waar ik het heel erg naar mijn zin heb. En dat is de wijk Bloemhof in Feyenoord. Dat ligt zeg maar naast, het ligt een beetje tussen de Kuip, Zuidplein en Maashaven in, om het zo maar even te zeggen. Dat is in ieder geval over de rivier heen van het noorden af gezien. Ja, ja het zit op Zuid. Ja. En terwijl ik toch voor Sparta ben. Maar ik heb het hier prima naar mijn zin. En toen kreeg ik op een gegeven moment een huisje toegewezen van Woonstad. Het prachtige huis waar ik nu woon. En toen ik eenmaal dat dak boven mijn hoofd had en ik hoefde niet meer te verhuizen, dat was een beetje een dingetje. Ik ben 17 keer verhuisd in mijn leven, waarvan 15 keer binnen Rotterdam. Mm-hmm. Ja, het is natuurlijk lastig om hier een woning te krijgen. Nou, die heb ik gevonden uiteindelijk, na heel veel jaar. En toen dat eenmaal zover was, toen heb ik besloten om mij in te zetten voor de stad door middel van het vissen van het zwerfvuil uit de Singel hier en rondom de Singel. En daar ben ik mee begonnen 2 jaar geleden. Mm-hmm. En we zitten inmiddels op 139 van die grote vuilniszakken met zwerfvuil, plastic en blikjes die we uit de Singel hebben gehaald. En inmiddels doe ik het met een hele groep. Ja, en dat is elke keer weer opnieuw nodig blijkbaar. Ja, het is het eerste jaar was echt, voor mijn gevoel was er toen nog niks aan gedaan. Dus dat was echt gewoon de troep eruit halen. En nu zijn we het echt aan het bijhouden. Dus we hoeven nu niet meer zo hard te werken. Maar er waait ook wel eens wat in, hè? Wat zei je, sorry? Er waait ook wel eens wat in. Er waait een hoop in. En wat een beetje een probleem is in deze wijk, zijn mensen die de eenden voeren en het plastic zakje erachteraan gooien. Ja. Dus we moeten nog met een hoop educatie aan de slag hier. Ook dat nog. Ja, dat is echt knotsgek. Maar je mag helemaal geen eenden voeren. Nee, ook dat niet. Dus we gaan, ik heb al afspraken gemaakt. Er komen ook allemaal natuureducatieborden langs de Singel te staan vanaf volgend jaar maart. Mm-hmm. En bij die educatieborden, daar komt ook te staan van hoe kunt u zelf de Singel zo schoon mogelijk houden. En dat is geen brood voeren aan eendjes, want dat trekt ratten aan en die eten die eenden uiteindelijk weer op. En het is ook voor de vervuiling heel ernstig. Duidelijk maken aan de mensen dat het wel leuk lijkt, maar dit niet de bedoeling is. Nee, kijk, het is natuurlijk een ander verhaal als je met je kleinkind een korst brood in het water gooit en het wordt meteen opgegeten. Ach, dat is niet zo'n probleem. Maar, als 100 of 200 mensen dat doen en die gooien hele zakken vol naar beneden. Ja. Dat is niet de bedoeling natuurlijk. Nee, precies. Daar heb je dan ook werk aan. En je hebt ook nog een ondernemer Rotterdam Discovery Tours. Ja, klopt inderdaad. Met mijn bedrijf heb ik ook wat producten op de markt gebracht. Liefdeslotje en een deurhanger. En ik heb ook nog een, ik ben zelf ook stadsgids, dus daar ben ik ook lekker druk mee. Mm-hmm. En hoe zit het dan met die verkeringsslotjes en deurhangers? Dat is mijn product, dat heb ik bedacht en op de markt gebracht. En dat gaat best goed eigenlijk, dus dat ligt netjes in het VVV-winkeltje. Ja, ik kan me voorstellen dat mensen niet weten wat het is. Waarom zou ik een deurhanger kopen? Bij de VVV? Omdat daar een Rotterdamse tekst op staat. Oh, oké. Okay. Ja, wacht even. Dat kan ik natuurlijk niet verklappen. Nee, helaas. Dan moet je naar de VVV in Rotterdam en het gaan kijken wat eigenlijk het is. Eigenlijk wel, hè? Ja. En die kan je dan thuis op de deur hangen. Ja, en dan weten de buren op z'n Rotterdams dat ze even niet moeten storen of dat ze juist wel welkom zijn. Oké, okay, nou, het wordt in ieder geval al een beetje duidelijk, maar er staat niet op welkom thuis. Nee, welkom thuis staat er niet op, nee. Nee. Nou, wat er wel is een Nederlandse ondertiteling, hoor. De Nederlandse ondertiteling is welkom en gelieve niet storen. Hmm. De Rotterdamse tekst is net iets anders. Ja, maar dan moet je maar naar Rotterdam komen om dat te gaan bestuderen. Eigenlijk wel, kan je allemaal kopen. Je doet van alles. Je bent echt helemaal met Rotterdam bezig. Zijn ze blij met je in Rotterdam? Ja. Oh, echt geweldig. De gemeente, we houden zo van elkaar. Ja. Want ook hier in de wijk dan Bloemhof dan, heb ik iedereen aan het... tenminste, ik heb dus een grote groep mensen aan het plastic vissen gekregen. Ja. Waardoor Bloemhof de afgelopen 2 jaar gewoon schoner is geworden. Ja. We hebben nog steeds een zwerfvuilprobleem, hoor. Dat moet ik eerlijk toegeven. Maar het is aanzienlijk schoner dan eerst. Ja. En er waait een positieve wind door Bloemhof. En ja, om met alle nieuwe plannen van de toekomst hebben wij echt het leuk wijkje. Ja, en alle beetjes helpen. En zeker mensen, weten, ja. Mensen gaan ook met elkaar wat doen, hè, als je dit organiseert zo. Ja, het werkt ook heel fijn voor mensen die wat aan de eenzame kant zijn. Ja. Want we maken af en toe eens een rondje met elkaar langs de Singel. En het is echt hartstikke gezellig. Want je staat lekker te kletsen, de wind in je haren. Je ziet prachtige watervogels zwemmen. Ja. En het is eigenlijk heel prettig. We hebben allemaal zo onze eigen redenen om af en toe even eruit te willen. Ja. Bijvoorbeeld ook één iemand, die is mijn vaste partner met de plastic vissen, Thea. Haar man is bijvoorbeeld heel ziek. En zij is mantelverzorger. Ja. Ja, zelfs dan moet je natuurlijk ook even om jezelf denken. En af en toe eventjes eruit. Dan gaat ze mij helpen met plastic vissen. En als haar man haar nodig heeft, dan is ze zo weer thuis. Ja, precies. Dat is altijd dus, mooi. Zo komen een hele hoop mensen lekker de deur uit. Die eigenlijk binnen zouden moeten zitten. En dat wordt door de gemeente goed opgepikt. Alles waar ik behoefte aan heb, dat krijg ik. Al is het grijpstokken, vuilniszakken. Ja, ja. Ik hoef maar een seintje te geven. Ik heb allemaal 06-nummers. Ik word fantastisch ondersteund. En in ruil daarvoor zorg ik dat hier de boel lekker schoon is. Hè? Toch moet vandaar ik op dat je ook iets terug doen. Ja, vandaar dat je een keer Rotterdammer van de Week bent geweest. Ja, klopt. Bij de Haveloos was dat ook. Ja, leuk hè? Ja. Nou ja, een Rotterdammer die van alles doet en voor Rotterdam helemaal voor de stad gaat en voor de mensen die daar zitten en voor de sociale contacten onderling in die wijk Bloemhof. Als je meer wil weten van Evelien van Wanrooy, je hebt vast een website. Ja, ik heb er zelfs meerdere. Mijn persoonlijke website, dat is een oudje hoor, dat is www.evw.nu, mijn initialen. Dus Eduard Victor Willem.nu. En rotterdamdiscoverytours.nl. Ja, en daar kun je alles vinden wat je nodig hebt om iets meer over Evelien van Wanrooy te weten te komen. Nou Evelien, dankjewel voor al die informatie die je gegeven hebt. Ik wens je heel veel succes met alles wat je doet. En dat je nog maar lang in die Bloemhofwijk mag blijven wonen voor de sociale contacten. En om mensen te helpen als dat nodig mocht zijn. Zeker weten. Dankjewel Herman, met dit gesprek. Komt er een einde aan deze aflevering van de Late Avond. Morgen is er weer een Late Avond. Uiteraard. Dan zit hier Bert de Wolf. Wederom met prachtige muziek en leuke onderwerpen. Dus stem dan weer af. Tot besluit van de show. Prachtige van de Beatles. Beetje toepasselijk. Good night. Althans, voor degene die niet naar de herhaling luisteren. Want dat kan ook nog. Ik wens je een mooie nacht. Welterusten als je gaat slapen. En een goede wacht als je gaat werken of blijft werken. En natuurlijk, als je even de tijd hebt. Ja, dan zou het leuk zijn als je even naar onze website gaat. www.delateavond.nl. Je kunt ons ook vinden op Facebook en natuurlijk Twitter. En we hebben ook zelfs een LinkedIn-account. Je kunt ons daar volgen. Lijkt ons hartstikke leuk. Prettige nacht. Take it through.